Są takie legendy, które warto usłyszeć na żywo. Zespół Foreigner po raz pierwszy w Polsce. Już 17 lipca Foreigner zagra na Festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotte. Bilety dostępne na eventim.pl i ticketmaster.pl. Patronem medialnym jest Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 21 maja, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Poszkodowani przez trąbę powietrzną na Lubelszczyźnie dostaną dodatkową rządową pomoc. Zapowiedział to premier, który odwiedził jedną ze zniszczonych wsi. Spory o reparacje wojenne mogą doprowadzić do wzrostu niechęci wobec pracowników z Polski w Niemczech, pisze o tym dziennik Die Welt. Jest prezydencki dekret o rozwiązaniu parlamentu i data wcześniejszych wyborów na Ukrainie. Będzie dodatkowa rządowa pomoc dla poszkodowanych przez trąbę powietrzną na Lubelszczyźnie. Uszkodzonych jest ponad 120 budynków, w tym 40 domów. Jedna osoba została lekko ranna. Nawałnica zrywała dachy z domów, łamała drzewa i zrywała linie energetyczne. Premier był z wizytą w Stasinie na Lubelszczyźnie. Naszym obowiązkiem jako wspólnoty narodowej, państwowej jest to, żeby nie zostawić tych ludzi w ich potrzebie, nie zostawić ich samych. Solidarność jest naszą powinnością. A przy usuwaniu skutków trąby powietrznej pracuje 200 strażaków. Lubelski wojewoda dla poszkodowanych będzie też w najbliższych dniach wypłacał po 6 tysięcy złotych. Będzie Państwowa Komisja Badająca Przypadki Pedofilii. To rządowa zapowiedź. Prace mają objąć wszystkie środowiska, gdzie jest kontakt z dziećmi, a nie jak chciała opozycja tylko przypadki nadużyć w Kościele katolickim. To dobre rozwiązanie, mówił w Trójce publicysta Tomasz Terlikowski. To jest po prostu dobry pomysł, żeby przebadać wszystkie te miejsca, szczególnie, że wiemy, choćby z Poznania i ze słynnej sprawy Wojciecha Krolopa, że także w Polsce są takie instytucje, w których seksualne zachowania osób odpowiedzialnych są tolerowane albo są ukryte. Komisja Państwowa to jest jedna rzecz, ale konieczna jest również komisja wewnątrzkościelna, złożona także z ludzi świeckich. Poza tym, że państwo powinno zrobić swoje i państwo zajmuje się wszystkimi instytucjami, to Kościół również powinien zrobić swoje. Powołania komisji domagała się również opozycja, ale politycy Koalicji Europejskiej chcą badać jedynie przypadki nadużyć w Kościele katolickim. Projekt powołania takiej komisji przygotowała też fundacja Nie Lękajcie się, mówi jej członkini Jolanta Banach. Wszystkie te instytucje, które wymieniał premier, muszą przedstawiać informacje o niekaralności pracowników, których zatrudniają. Również nie chcemy się zmierzyć z problemem. Komisja powinna być ukierunkowana na zadania i kompetencje związane z wyeliminowaniem możliwości ukrywania tego faktu w instytucji autonomicznej, jaką jest Kościół. A zaproszenie do udziału w komisji, którą chce powołać rząd, otrzymali również przedstawiciele opozycji. Teraz zaglądamy do prasy za zachodnią granicą. Niemiecki Die Welt ostrzega, że spory o reparacje wojenne mogą doprowadzić do wzrostu niechęci wobec pracowników z Polski za Odrą. Z podobnymi konsekwencjami muszą liczyć się też Grecy. Gazeta przekonuje, że nawet dyskusje na ten temat są szkodliwe. Przypomina też stanowisko niemieckiego rządu, w którym zaznaczono, że wszystkie roszczenia reparacyjne zostały ostatecznie zamknięte traktatem z 1990 roku. Odnosząc się do tych doniesień, szef Sejmowej Komisji Szacującej Straty Arkadiusz Mularczyk podkreślił, że zbrodnie wojenne nigdy się nie przedawniają. Jak mówił w TVP Info, w Niemczech nie ma jednolitego stanowiska w tej sprawie. Niemcy nie mają jakby jasnej odpowiedzi, jasnej deklaracji na polski słuszny postulat, głos w debacie, który się toczy i widać spore zdenerwowanie po stronie niemieckiej, brak jednolitego przekazu, stanowiska, brak w mojej ocenie też racjonalnego podejścia do problemu. Mularczyk dodał, że raport w sprawie strat wojennych Polski będzie gotowy 1 września. Jego zdaniem może będzie to dobry moment, aby przekazać go stronie niemieckiej. Ukraiński prezydent, jak zapowiadał, tak zrobił. Wołodymyr Zełenski wydał dekret, w którym rozwiązał parlament i wyznaczył datę wcześniejszych wyborów. Mają one być 21 lipca. Jednocześnie zwrócił się do przewodniczącego parlamentu o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Rady Najwyższej. Doniesienia z Kijowa śledzi nasz korespondent Paweł Buszko. Dekret, który opublikowała Kancelaria Prezydenta, mówi o tym, że Wołodymyr Zełenski rozwiązuje parlament ósmej kadencji, wyznacza wybory na 21 lipca, a dekret jest ważny od dnia jego publikacji. Jednocześnie ukraiński prezydent poinformował w jednej z sieci społecznościowych, że zwrócił się do przewodniczącego parlamentu Andrija Parubija o zwołanie na jutro nadzwyczajnego posiedzenia Rady Najwyższej w celu wprowadzenia zmian do prawa wyborczego. Chodzi tu m.in. o likwidację jednomandatowych okręgów i obniżenie obecnego 5-procentowego progu wyborczego. Wcześniejsze wybory parlamentarne Wołodymyr Zełenski zapowiedział wczoraj podczas swojego przemówienia inauguracyjnego. Jednym z argumentów za takim rozwiązaniem miało być niskie zaufanie ukraińskiego społeczeństwa do parlamentu. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w nocy jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Wszędzie może jednak popadać deszcz. Miejscami pojawią się burze z gradem i porywistym wiatrem. Lokalnie opady będą intensywne. W nocy temperatura wyrównana 11-13 stopni. W środę w Szczecinie, Wrocławiu i Rzeszowie 18, w Warszawie 20, w Gdańsku 21, a w Augustowie 23. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć. Tytus, czemu się nie odzywałeś? Już mówię. Wykonując układ akrobatyczny wskoczyłem na lampę, co spowodowało zerwanie kabla i w konsekwencji zwarcie w instalacji skutkujące nastaniem absolutnej ciemności, w ramach której zrzuciłem laptopa, co zaowocowało jego absolutną destrukcją, a telefon mi ukradli. Pakiet komfort i ochrona. Uchroni cię przed skutkami uszkodzeń sprzętu w wyniku nieszczęśliwych wypadków, awarii, przepięć lub kradzieży. Szczegóły w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Są takie legendy, które warto usłyszeć na żywo. Zespół Foreigner po raz pierwszy w Polsce. Już 17 lipca Foreigner zagra na festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotte. Bilety dostępne na eventim.pl i ticketmaster.pl. Patronem medialnym jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Jak mawiał Cyceron, oratores fiunt, poeta nascuntur. Ludzie mówcami się stają, poetami się rodzą. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, rzeczników prasowych, pracowników działów PR, mówców, polityków, działaczy samorządowych na szkolenia z zakresu edukacji medialnej i biznesowej. Wystąpienia publiczne i budowanie wiarygodnego wizerunku są trudną sztuką. Sztuką, której można się nauczyć, nie rodząc się poetą. Więcej informacji szkolenia@polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom. Wolna chwila wieczorem? Zamów na mediaexpert.pl nowoczesny telewizor smart, szybki laptop, smartfon z dużym ekranem, lodówkę, zmywarkę lub ekspres do kawy. A my dowieziemy Twój sprzęt bezpłatnie do jednego z ponad 460 elektromarketów w całej Polsce. Albo zamów prosto do domu. Zakupiony sprzęt przywozimy, wnosimy, podłączamy i konfigurujemy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Magiel Bagli w Trójce. I've got to say, ain't too proud. you. Please, darling, please don't leave me, girl. Don't you chuck yourself. Ain't too proud to beg you. Baby, baby, baby. Please don't leave me, girl. Don't you go. I know you wanna leave me, but I refuse to let you go. If I have to beg, please, by your sympathy, I don't mind, 'cause you mean that much to me. Ain't too proud to beg. No i w ten sposób żegnam się dzisiaj z muzyką reggae, gdyż oczywiście jest jej mnóstwo w mojej walizeczce do wysłuchania, no ale jeszcze Państwu obiecałem troszkę Londynu. To był Junior Biles w piosence Ain't Too Proud to Beg, która w pierwotnej wersji zaistniała na rynku wykonania zespołu The Temptations. Ja powracam do swoich gadaczy. No zespół, który już pojawiał się w Maglów, także w moich opowieściach o tym, co było dla mnie, jest cały czas ważne w latach 90. Zespół The Roots, który muzykę hip-hopową grał na żywo, czyli używając instrumentów, bez sampli, bez komputerów najczęściej, bo takie też się pojawiały na płytach. Zespół, który też nauczył, jak się gra hip-hop na żywo, bo wcześniej pojawiały się takie eksperymenty bardziej funkujące, Brand New Heavy z raperami i tak dalej, i tak dalej. A tu panowie postawili na bardzo, bardzo oszczędne granie. Niesamowite brzmienie bębnów z takim wysokim piccolo werblem. Chociaż te brzmienie werblów, ale także całych zestawów perkusyjnych zmieniało się w każdym utworze. Bas grający bardzo oszczędnie, ale niziuteńko, podobnie troszkę jak w tych nagraniach regowych, które prezentujesz. No i wszystko podporządkowane rytmowi, ale w tych oszczędnych dźwiękach na każdej kolejnej płycie pojawiało się także coraz więcej melodii. Zespół The Roots, bardzo, bardzo ważny zespół i no i utwór z płyty, która chyba była największym takim komercyjnym sukcesem. Mówię największym komercyjnym, bo to wcale nie był, mimo że tak ważny zespół, nie był to zespół, który cieszył się taką popularnością, na jaką zasługiwał. Może dlatego dzisiaj panowie nic nie mówią o wspólnych nowych płytach, a raczej są takim tłem do zresztą bardzo dobrego programu Jimmy Fallona. The Roots z płyty Things Fall Apart. To tam pojawił się ten pierwszy ich wielki przebój You Got Me z Eryką Badu. A do samej pani Eryki będę chciał jeszcze w tej audycji nawiązać, opowiedzieć i może też zaprezentować. The Roots, Double Trouble. Tu będzie pojawiał się także Mos Def, więc no, bardzo ważne postacie. Proszę bardzo. Instruments spit, the magnificent rappers run from it. All fly girls, nipples and toes, numb from it. MCs in my circumference, it's confronting, son. Get your growth stunning from this. You don't want it, want it. The Black Order, MOS, that done it. Who the ultimate? Yo, my man, speak up on it. Yo, I stop fools and drop jewels, but never run it. Rock mics so nice, I make your stock price plummet. Oh, you high noon riders better rally at the summit. It's me and Tariq and your fleet outnumbered. Clunk the membrane, walking big game and get hunted. Out with this account, say I have been so sudden. Just stood up to the side, didn't really say nothing. Then blah, blew away the 1900. You better get some rest, cause the next day coming. Oh yes, and MCs, they scared to say something. Stop fronting, I'm in the cut, just on looking. You get your kings, your rooks, rings, and pawns talking yo, like. Yo, keep your tape rolling so you catch every ball of the Black Lord and a black man from Black Star. In the Duff and Vietnam, we accomplish, accomplish. Even mistakes incline, I get mine regardless. Yo, a lot of smurf at MCs carry purses and rock uniforms. It's made for nurses. I verse your verses, your words is worthless. Only touch the surface, the fuck's the purpose? I shot the sheriff, the deputy, and head of bank treasury. Some mounties in the county got a big bounty stressing me. But tell them to hold on, they too short to measure me. Most of Black Thought blast forth with the referee. Either stand tall or sit the fuck down. All the way from 215th to Bucktown. Brace yourself, it's about to go down. Yo, Tariq, what's up? How your microphone sound? It sound tight. Well, I ain't showing what it's about. We got to blow up the spot because they must have forgot. We double trouble, bubble, and hot. Then check your stove top before you take a listen. And make sure beans don't burn in the kitchen. These gassed up niggas just ain't fuel efficient. I play the winter breeze to choke cold your piston. Now your niggas can't make pole position. Classy, chassis, can't hold the transmission. Coupe, useless, they got they tools missing. Watch me, Grand Prix, champion for welfare. Yeah, you go one for the hustle, ha. Two to rock, rhyme from the muscle. Kid, I'm one of the illest of all time. I swing from chandeliers and wall climb. And specialize in warfares of all kind. A lot of MCs said I'ma run it down, rhyme. But half the time they run it down, one of mine. Thoughts suffocating and we got another stunning line. You dumb and blind, kid, it's enlarged and underline. What a memorize with your whole staff pressurized. Meltdown all of your artificial dyes. No niggas is faker than yellow number five. Swine like mono and diglycerides. My vocals got texture, you just texturized. I'm nicer than your written, even when I'm improvised. Step into my zone, get thrown like live by the B-boy Lazarus who just won't yeah, die. Yeah, me and Kamala, Lena, Humber, Quest, Love, and Malik. We go back to dollar homies into Heesha Tree. Or like toast in the oven with government cheese bubbling. Me and Dante like Marvin, the trouble man. Traveling, give me the mic, we on that again. B-boy business, off the top, after them battling. Serving them cats that forgot, but don't get too close because your mic get shot like wow. Even stand tall and sit the fuck down. All the way from 215th to Bucktown. Brace yourself, it's about to go down. Yo, Tariq, what's up? How your microphone sound? It sound tight. Well, I ain't showing what it's about. We about to blow up the spot because y'all must have forgot. We double trouble, bubble, bubble, bubble, bubble, and high. We like blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah. to stand tall and sit the fuck down. All the way from 215 to Bucktown. We're from do you want more to what you want now. Yo, Tariq, what up? Well, how your microphone sound? It sounds tight. Well, I ain't sure what it's about. We about to blow up the spot, because you must have forgot. We double trouble, bubble, bubble, bubble, bubble that hot. Here's a little story that must be told about two young brothers who got so much soul. They taking total control of the body and brain, flying high in the sky on a lyrical plane. It's just two bad brothers who will never quit. Mos Def and Tariq from the 215. They rock beginning to end on a spiritual blend. And everybody who forgot them, baby, tell them again. It's just me and Tariq with a meal on the beat. The Roots Crew, baby, yeah, we got to make it unique. We got the soul shocking ass, body rocking ass, non-stopping ass, fortified lives, survive the apocalypse. Rhymes we say, the perfect blend, because we know how to rock when the beat come in. Like zen, zen, zen, zen, zen, zen, zen, zen, zen, zen, zen, zen, zen, zen, zen, zen, zen, zen, zen, zen, zen, zen, zen, zen, zen, zen, zen, zen, zen, zen, zen, zen, zen, zen, zen, zen, here we go, here we go, zen, zen, zen, zen, zen, zen, zen, zen, zen, zen, zen, zen, zen, zen, zen, zen, zen, zen, zen, zen, zen, zen, let the poppers pop and the breakers break. Zen, zen, zen, zen, zen, zen, zen, zen, zen, zen, zen, zen, zen, zen, 2 years ago, a friend of mine, zen, zen, zen, zen, zen, zen, zen, zen. Pan Questlove, perkusista, także producent najczęściej, no opanował chyba wszystkie już możliwe sposoby nagrywania swoich bębnów. No a przy okazji bardzo wyśmienici perkusiści wokalni, bo Mos Def i Black Toad, który ostatnio zasłynął takim, no nie wiem, czy ktoś to policzył, czy to jest najdłuższy w historii, ale bardzo, bardzo długi freestyle, czyli takie składanie tych rymów, słów tu i teraz, bez karteczki. I Questlove, z tego co wiem od twojego braciaka, zdaje się bębenki dla dzieci też popełnił, tak? Tak, tak, ma całą serię tych bębnów, tak, między innymi malutkie. No widzę, że państwo się uaktywniło, pan Tomasz nas atakuje swymi przypowieściami, pięknie, prosimy o więcej. Mamy też od pani Magdy, naszej korespondentki skandynawskiej, piękne zdjęcie słoneczne. Bardzo za to wszystko dziękujemy. Ja już przechodzę do Anglii współczesnej. No i chyba tak na tym dzisiejszym skończę. Rozpocznę od płyty popełnionej przez Antonego Harta. Coś prezentowałem fragmentowej płyty. Antony Hart tu występuje pod pseudonimem Eastman. Poprzednio był odpowiedzialny za projekt Imaginary Forces. Ta Eastman to jest płyta wydana na początku roku ubiegłego. Miała bardzo dobre opinie w środowisku brytyjskim, wśród krytyków tamtejszych. Została uznana za najlepszą płytę pana Harta. Jest tam miks przeróżnych przeróżnych rytmów, bardzo mocno zbasowanych, począwszy od dżungla, przez hardcore, przez hip-hop i tak dalej, wzmocniony przez panów, którzy deklamują. Całe to dziełko poświęcone jest wschodniemu Londynowi. Płyta dość mroczna, ale ponoć bardzo głęboka w opisie rzeczywistości, dobrze przyjęta też z racji takich socjologizujących obserwacji. No więc płyty, tytułowej płyty, gdyby państwo chciało udać się natychmiast do Tesco i nabyć tą płytę, nie wiem w jakim dziale ona tam może leżeć. Tytuł płyty Red, White and Zero, Eastman. Yeah, yeah, yeah, yeah. I'm going into the microphone, I'm coming through the headphones, it's all clear. Hold tight, Eastman, every single. This one, him. Featuring me. Mm-hmm. Bass weight. Your face, mate. Watch out. We tear down brilliant raves. A trap man's girl like William Hay. No lies. Next man wanna pull a militant face. So many times. It'll make me start feeling a wave. We tear down brilliant raves. Done it. A trap man's girl like William Hay. Next man wanna pull a militant face. Ooh, scary. they'll make me start grinning and wave. Jump on the tune, start dropping F-bombs. Chat about flows, I'll be one of the best on. Not a brother that you wanna snooze or rest on. Next man wanna chat, but they make dead song. When I touch mic, people are head gone. Yeah. I don't wanna undermine whoever's next on. But you got a big job matching the levs. Big task. Don't reach if you can't chat to the best. Don't do it. See me, brother, I'll chat to the best. Normal. Chat to the best, then chat to the rest. Uh-huh. Man talk, I turn my back to the press car. Man chat when they aren't actually deadly. Then man need to retire that deadly. Die way far out the bits like Heskey. Put man away with a four-bar medley. Fate knows I'll take the chance if you let me. We tear down brilliant raves. Done it. A trap man's girl like William Hay. Done it. Next man wanna pull a militant face. They'll make me start feeling and wave. You lot funny, trust. We tear down brilliant raves. A trap man's girl like William Hay. No lies told. Next man wanna pull a militant face. They'll make me start feeling and wave. Flows are so potent, people are screaming low like Joe Rogan. Throwback, you and your bros are no hopers. Stop trying to build up a hype and roll homers. When I skip on the mic, I'm so focused. Swinging out, you in the type of slow motion. I'm like, look at you guys, you need potion. And all that I've seen in earth, there's no magic. No beat around the bush, they don't have it. No beat around the bush, I can't have it. Man, them are getting the levs to live rapid. Them man are off the pace and it's tragic. I'm not one of these little beggars, I was holding my techers on accident or manic. I don't wanna beat that drum, I ain't salty. That's me sharing the world, I'm not 40. We tear down brilliant raves. A trap man's girl like William Hay. It's that. Next man wanna pull a militant face. But you know what the worst thing is? It'll make me start feeling and wave. I just let him stay there. We tear down brilliant raves. A trap man's girl like William Hay. Whoa. Next man wanna pull a militant face. You got, don't even wanna know why I was late to studio. They'll make me start grinning and wave. See what I'm saying? You can stand there as stiff as you want. Twist your face up as much as you like. Oh dude. I'll forever be smiling, waving. Little knobheads. No bardzo to ładnie wszystko brzmi, panie Tomku. No cóż, to należy się tylko pocieszyć a propos owych reprodukcji, że jesteśmy jedyni tacy na świecie. Ten pomysł na koncerty w Filharmonii z YouTube'a jest zupełnie, myślę, też nowatorski. Kto wie, fajnie być pierwszym na świecie. Tym się cieszmy, gdyż kultura nigdy nie była oczkiem w głowie, z tego co pamiętam. A mimo to osiągamy sukcesy niezależnie, cały czas niezwykłe, i tego się trzymajmy i o tym pamiętajmy, a włodarze niech się zajmą władaniem albo nie wiem czym tam. No właśnie, czym mówią się, że... Czym umieją, to też... Zająć. Dobra, ja powracam, to tak dziwnie, bo to takie nowe rapowanie jeszcze z Anglii, a ja stary. Blackalicious, zespół, który, to jeden z wielu, który pochodzi z Kalifornii, czyli z zachodniego wybrzeża, gdzie królował rap gangsterski. To będą się strzelać. Nie, ale właśnie, brzmiał, jakby był prosto miksowany gdzieś tam właśnie w Nowym Jorku i prosto z tamtych stron przybywał. No i panowie Blackalicious, to też jest dosyć istotne, przyjaźnili się z DJ Shadowem, dlatego ich debiut wyszedł w angielskiej wytwórni Moax. A mówię, dlatego też istotne, bo tak mówiąc, w latach 90. ja nigdy przynajmniej nie przynosiłem tych płyt związanych z trip-hopem, a tak ostatnio mam jakiś taki powrót do tych brzmień, bo okazuje się, że no wiadomo, Portishead, Massive Attack, czy pierwsze płyty Trickiego brzmią rzeczywiście ponadczasowo. No ale na przykład jeżeli chodzi o DJ-a Shadowa, no to wiadomo, jego solowa płyta, ale pierwsza płyta duetu Uncle też niesamowita i niesamowicie broni się po latach, więc może kto wie, niedługo coś, jakaś taka opowieść o tym, co się działo wokół tej rewolucji hip-hopowej, też będzie miała miejsce w Maglu Wagli. No dobra, to co? Blackalicious, ich pierwszy singiel, tym, którym panowie zwrócili na siebie uwagę. 94 rok, Swan Lake. Proszę bardzo. It's just as our sound when we play. sitting on top of the bay, watching the tide. It's time to break the tension away. Come take a ride as you enter the dimension of the Crusoe size. That ain't nothing going on but a party. Now our brothers wanna flex, but I'm over they heads. I got the funky type of style to rip your vocals to shreds. I'm never running from the feds wearing red brocats, cause I ain't did nothing, nobody. I dedicate that line to Shaq from South Central. Not saying I'm the baddest, but I know I got potential. For every black man hung lyrically, I lent you. Your style is kinda dry, I hope my melody can quench you. My soul is one with all, although my ego is against you. See, rappers are raw meat, so now I got to mint you. I'm playing rappers out like an old pair of gym shoes. I can do anything, I can do anything. Cruising down the street in my 6'4 Impala. It's what I'd like to be doing if only I had the dollars. A baller ain't a baller if he ain't got balls. A scholar ain't a scholar if he ain't got scholastic education. And if not that, then learn from life beyond all the material crap. A human ain't a human if he doesn't make mistakes. And the name of this song is Swan Lake. A planet ain't a planet if it don't have wars. A battle ain't a battle if you don't catch scars. A mind that ain't inquisitive really doesn't got shit to live for. If you can't explore the realms of thought, you ought not test less. You'll be chomped up like a pop rock stop bought. Weed from the weed lady thought it was the bomb. Really wasn't nothing but a bag of strong palms. Lost $20, didn't get high. Maybe next time I use my finances right. Live another day, learn another lesson. Ain't no need to get my mental status quo stressing. That is so ill, that is for real, that is no skill. Displayed, these shades gone now, so it's time to build my own umbrella. Tell a hella mella, fellas lounging. Better bread, I never fled ahead of other sounds. And all I wanna do is run my own universe. Grab the mic and let my spirit just fly. When I cooniverse, mind over matter, spirit over mind. A doobie and a skin, funky break beats and rhymes. A true blue homie to the end, reminiscing with your sisters in the living room den. A life with a plan, 9 acres on a land. Building self by yourself, helping out a fellow man. Preparing for the essence when your inner soul's free. Before the departure, plant another ripe seed. I think what everybody's striving for is peace of mind. I'm thinking the world is full of inner pledges that are out there to find. Manipulated minds need to make an escape. And the name of this song is Swan Lake. Manipulated minds need to make an escape. And the name of this song is Swan Lake. Swan Lake. Swan Lake. Couple of shout outs. We want to say what's up to DJ Shadow, Asia Born, Latif Benz, DJ Zing, the Eighth Wonder, and Jazz Bo. Also, we want to give a shout out to my peeps Simple Koima, my Ace Boon nigga Mark Black, Hank, KC, Big Mike, Little Mike, George, Naj, the Gremlin, Red Bull, and Norrin. Also, I want to say what's up to Doug and Lance and everybody chilling out in Meadowview. What's up to Rock B and the place to be. And a special shout out to my nephew Frank. No i bardzo różni się ten rap od tego, co dzisiaj można usłyszeć, nie wiem, na przykład z telefonów komórkowych, bo ty nie podróżujesz metrem, a ja podróżuję i nagle wchodzi taki młody człowiek i wszyscy muszą słuchać na przykład takiego nowego przeboju młodzieżowego. No dobra, to był Blackalicious, 96, 8 rok. Proszę Państwa, szanowny, a musimy się sprężać dzisiaj, powieść no wydaniu dźwiękowym. Państwo nie chcecie czytać normalnie oczkami z tego, z książeczki, w związku z tym trzeba czytać przez radio i mniej nam czasu zostaje na muzykę, więc już nie będę dużo mówił. Nowiutka, nowka sztuka. Pan, proszę Państwa, nazywa się Theon Cross i gra na tubie, jest brytyjskim artystą. Dosłownie przed chwilą wyszła jego płytka, jego zespołu pod tytułem Fajach i z owej płyty utwór Activate. Thank you. No kolejna płyta, którą staram się Państwa przekonać do tego, że rynek brytyjski miewa się wyśmienicie, nie tylko scena jazzowa. Zresztą na wypłycie no, cała śmietanka, to Moses Boyd, którego Państwu prezentowałem, chciałem jeszcze, ale już nie zdążę dzisiaj, pani Garcia na saksofonie i tak dalej. To jest scena jazzowa fantastyczna. W przyszłym tygodniu będę Państwa próbował przekonać też do nowej sceny takiej postpunkowej, elektroniki brytyjskiej. Oczywiście tam się dzieje świetnie. Tak, o Londynie też opowiadałem przeróżne historie. W tym hip-hopie dzisiaj moim Londyn akurat nie występował, a też można było poświęcić naprawdę troszkę czasu, jeżeli chodzi o scenę gadaną, rapowaną. No ale obiecałem, że pojawią się głosy ludzkie. Ja myślę, że w przyszłym miesiącu dopiero, kiedy zasiądziemy sobie do muzyki czarnej, będę kontynuował opowieść z głosami ludzkimi. Nie, no, głosy ludzkie były, ale głosy śpiewające melodie. Będzie pani Eryka Badu, która podobno jest w świetnej formie. Taki dostałem donosik po koncercie w Szczecinie. Tak. I'm in love with you z płyty Mama's Gun. Tutaj pan Steven Marley bardzo, bardzo ładnie zaśpiewa. No i co? Za tydzień rzeczywiście przeróżne maglowanie, ale maglowanie już muzyki białej. Z melodią, z gitarą, z elektroniką, tak. Dobranoc się z Państwem. Dobranoc, do usłyszenia za tydzień. Pa. I'm in love. what your teacher said. I'm so in love, baby. I don't care what the rocker say. Hey. Rok Gustawa Herlinga Grudzińskiego. Trójka i wydawnictwo literackie przedstawiają. Gustaw Herling Grudziński, Skrzydła ołtarza, Wieża. Czyta Bartosz Porczyk. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment drugi. W okresie kampanii alpejskiej 1797 roku, a więc 15 lat po osadzeniu trędowatego w wieży strachu, de Maistre znalazł się w Aoście jako oficer wojsk sabauckich. Któregoś dnia przechodził obok wzniesionego dookoła wieży muru i zobaczywszy niedomkniętą furtkę, wszedł z ciekawością do środka. Ujrzał skromnie ubranego człowieka, opartego o drzewo i pogrążonego w głębokiej zadumie. Na dźwięk skrzypiącej furtki i kroków samotnik, nie odwracając głowy, wykrzyknął smutnym głosem: kim jesteś, wędrowcze, i czego tu szukasz? Oficer wyjaśnił, że jest cudzoziemcem i swoje wtargnięcie usprawiedliwił podziwem dla dostrzeżonego przez szparę w furtce ogrodu. Nie zbliżajcie się, panie, odpowiedział mieszkaniec wieży, powstrzymując go ruchem ręki. Nie zbliżajcie się, gdyż macie przed sobą trędowatego. Podróżny pośpieszył z gorącym zapewnieniem, że nigdy w życiu nie unikał ludzi dotkniętych nieszczęściem. Trędowaty zwrócił wówczas ku niemu twarz i powiedział: zostańcie tedy, panie, jeśli zobaczywszy, jak wyglądam, znajdziecie jeszcze w sercu dość odwagi. Oficer zamarł na chwilę z przerażenia na widok twarzy całkowicie zniekształconej przez trąd. Zostanę chętnie, odparł wreszcie. Może moja wizyta spowodowana zainteresowaniem wniesie również w ten dom cień ulgi. Zainteresowanie? Krzyknął trędowaty. Nie wzbudziłem dotąd innego uczucia poza litością. Ulga. Jest już dla mnie wielką pociechą widzieć człowieka i słyszeć dźwięk głosu ludzkiego, który zdaje się umykać mojej uwadze. Podróżny zaczął żywo rozpytywać mieszkańca wieży o jego siedzibę. Trędowaty nakrył głowę szerokim kapeluszem, którego opuszczone skrzydła zasłoniły mu prawie zupełnie twarz. Poprowadził najpierw gościa ku części nasłonecznionej ogrodu, gdzie na dużym klombie hodował rzadkie kwiaty z nasion dzikich roślin żyjących na stokach Alp, próbując arkanami sztuki ogrodniczej nadać im większą doskonałość i piękno. Zachęcił go do wybrania paru najpiękniejszych i dodał szybko, że może to uczynić bez żadnej obawy. Zasiałem je, wyjaśnił. Znajduję przyjemność w podlewaniu ich, w patrzeniu na nie, ale nigdy ich nie dotykam. Chronił je w ten sposób od zarażenia, gdyż inaczej nie mógłby ich nikomu ofiarować. Zrywa je niekiedy posłaniec szpitalny, niekiedy zaś przybiegają po nie z ulicy dzieci. Biją piąstkami w furtkę, a on odciąga zasuwę i natychmiast ucieka na szczyt wieży, by ich nie wypłoszyć i nie zrobić im mimo woli krzywdy. Z okna wieży patrzy, jak baraszkują chwilkę na ścieżkach i rzucają się potem ku klombowi. Przed odejściem odwracają się u progu furtki, podnoszą ku niemu główki i przekrzykując się nawzajem wołają ze śmiechem: Buongiorno, lebroso! Buongiorno, lebroso! Te dziecinne okrzyki są dla niego źródłem dziwnej radości. Posadził również w ogrodzie wiele gatunków drzew owocowych i winną latorość, która wspięła się aż na szczyt jednego fragmentu muru rzymskiego, jaki po otoczeniu wieży strachu kamienną obręczą pozostał w obrębie pustelni. Reszta starego muru była tak szeroka, że mógł na niej po zbudowaniu schodków swobodnie spacerować i obserwować przez ogrodzenie daleką wieś, łąki i ludzi na polach, nie będąc przez nikogo widzianym. Ten zakątek upodobał sobie najbardziej. Miasto wydawało się stąd pustynią. Był teraz skłonniejszy do mówienia o sobie. Stracił rodziców jako dziecko i nigdy ich nie widział. Została mu tylko siostra, która umarła przed 2 laty. Nie miał nigdy przyjaciół. Tak widocznie podobało się Bogu. Podróżny zapytał go o nazwisko. Ach, wykrzyknął mieszkaniec wieży. Moje nazwisko jest straszne. Nazywam się Lebroso. Nikt nie zna ani nazwiska, które odziedziczyłem po rodzinie, ani imienia, jakie otrzymałem na chrzcie. Jestem trędowaty. Oto mój jedyny tytuł do życzliwości ludzi. Oby żyli w nieświadomości, że nosi mnie ta ziemia i oby na wieki zaginęła wszelka pamięć o moim istnieniu. Siostra spędziła z nim w wieży strachu 5 lat. Tak samo trędowata. Dzieliła jego męki, a on próbował ulżyć jej cierpieniom. Czym się zajmował w tak głębokiej samotności? Zadawszy to pytanie, podróżny dorzucił: wyznaję, że wieczna samotność przeraża mnie. Nie potrafię jej sobie wyobrazić. Ten, kto kocha swoją celę, odparł trędowaty, znajdzie w niej spokój. Uczy tego naśladowanie Chrystusa. Zaczynam rozumieć prawdę tych słów niosących pociechę. Latem pracował w ogrodzie. Zimą wyrabiał koszyki i maty. Szył sobie sam ubrania i przyrządzał posiłki. Poświęcał modlitwie godziny wolne od pracy. Tak zbiegał rok, a gdy mijał, wydawał się prawie krótki. To prawda, że ból i niepokój zdają się wydłużać dnie i noce, ale lata płyną zawsze z tą samą szybkością. Istnieje poza tym w najniższym kręgu nieszczęścia przyjemność, której większość ludzi nie potrafi zrozumieć. Przyjemność życia i oddychania. Latem spędzał niekiedy długie godziny bez ruchu, rozkoszując się powietrzem i urokami natury. Wszystkie jego myśli stawały się wówczas nieokreślone i jakby zamglone. Smutek opadał stężały na dno jego serca, ale nie wywoływał w nim ucisku. Wzrok błądzący po polach i skałach przywiązywał się coraz bardziej do martwych przedmiotów. Tak kochał martwe przedmioty. Oglądane codziennie stały się w końcu jedynymi towarzyszami jego życia. Co wieczór przed powrotem do wieży żegnał ostatnim spojrzeniem lodowce Ruy Tors, ciemne lasy na zboczach San Bernardo i przedziwne wierzchołki wzgórz królujące nad doliną Rem. Choć potęga boska obecna jest w takim samym stopniu w stworzeniu mrówki, co w stworzeniu całego wszechświata, wspaniałe widowisko gór narzucało się ze szczególną siłą jego zmysłom. Nie mógł patrzeć na te olbrzymie masywy pokryte wiecznym lodowcem bez uczucia religijnego osłupienia. Ale i w tej rozległej scenerii miał parę ulubionych punktów. Przede wszystkim pustelnie w Charvenceau. gdy porzucona wśród gajów i pustych pól odbijała ostatnie promienie zachodzącego słońca. Z nastaniem zmierzchu zatapiał w niej wzrok i czuł, jak odpoczywa jego wyobraźnia. Ta pustelnia stała się prawie jego własnością. Zdarzało mu się niekiedy ulegać podszeptowi mglistego wspomnienia, że żył tam w szczęśliwszych czasach, które z upływem lat wyblakły w jego pamięci. Przejmował go zwłaszcza widok dalekich gór, gubiących się na styku z horyzontem. Na podobieństwo przyszłości odległość budziła w nim nadzieję. Jego umęczone serce gotowe było łatwiej wierzyć, że istnieje nieznany kraj, w którym kiedyś będzie mógł poznać nareszcie w pełni smak tego szczęścia, jakie przeczuwał tylko w swojej wieczornej kontemplacji. Tajemny instynkt dokonywał reszty. Nadzieję zmieniał w możliwość. Musiał się pewnie zdobyć na wielki wysiłek ducha, by, pogodziwszy się z losem, nie dać się opanować rozpaczy? Nie. Skłamałby, gdyby powiedział, że nie znał nigdy innego uczucia poza rezygnacją. Nie doszedł do tego wyrzeczenia się samego siebie, jakie osiągnęli niektórzy anachoreci. Nie spełniło się w nim jeszcze zupełne całopalenie wszelkich uczuć ludzkich. Życie zbiegało mu na nieustannych walkach i nawet pomoc religii nie zawsze była w stanie powstrzymać pędu jego wyobraźni. Wbrew jego woli wyobraźnia ciągnęła go często ku oceanowi chimerycznych pragnień, które roztaczały przed nim fantastyczny obraz nieznanego świata. Bartosz Porczyk czyta opowiadania z lat 1958-1959. Gustaw Herling Grudziński. Skrzydła ołtarza. Wieża. Muzyka Łukasz Borowiecki. Od poniedziałku do czwartku około 20:50. Barbara Marcinik, zapraszam. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Ogłoszenie społeczne. Sudan Południowy to najmłodsze państwo świata. Niestety, także jedno z najbiedniejszych. 7 milionom jego mieszkańców grozi śmierć z głodu. Szczególnie zagrożone są dzieci, które mogą liczyć tylko na pomoc takich organizacji jak PCPM. Fundacja PCPM niesie pomoc humanitarną i rozwojową na całym świecie dzięki wsparciu Polaków. Wejdź na naszą stronę www.pcpm.org.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? Ci panowie z Media Expert. Jeszcze programy ustawili. Powaga? Teraz w Media Expert twój nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Są takie legendy, które warto usłyszeć na żywo. Zespół Foreigner po raz pierwszy w Polsce. Już 17 lipca. Foreigner zagra na festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotte. Bilety dostępne na eventim.pl i ticketmaster.pl. Patronem medialnym jest Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Najlepsi młodzi kolarze z całego świata. Walka o zwycięstwo pod narodowymi flagami. Orlen Wyścig Narodów z cyklu UCI Nations Cup Under 23. 1-2 czerwca Bukowina Resort, Bukowina Tatrzańska. Tu rodzą się kolarskie gwiazdy. Zapraszają PKN Orlen, Polskie Radio i Czesław Lang. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 21 maja, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Premier tłumaczy.